Για ξεσκονίστε λίγο τα ρούβλια που έχετε φυλαγμένα, θα χρειαστούν. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, βρε. Ναι, τελευταία μέρα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του μήνα, 1 Απριλιά. Και ό,τι θα ακούσετε εδώ, προειδοποιώ, δεν έχει κανένα ψέμα η εκπομπή αυτή, πάνω αυτές οι καλές εποχές που κάναμε πλάκες με τις ειδήσεις. Τώρα δεν σηκώνει καμία πλάκα στις ειδήσεις, παιδιά. Να το φανταστώ εγώ όταν τα χορεύαμε αυτά εκεί παλιά, θυμάστε κάτι εποχές, το electricity λέω, ότι θα το χρησιμοποιούσα ως αρχή εκπομπή, τώρα αρχή εκπομπής, τώρα που έρχεται το ζήτημα της παραγωγής και της κατανάλωσης και του κόστους για το ηλεκτρικό ρεύμα, και ότι θα ήταν τόσο πολύ συνδεδεμένο το electricity με το φυσικό αέριο και με το ρούβλι πια που θέλει ο Βλαδίμηρος, και που αρχίζει το πράγμα 40 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου να χοντρένει και να χοντρένει πολύ, και η τσέπη σου να αδειάζει και να αδειάζει πολύ όμως. Ξέρετε, συνειδητοποιώ, δεν ξέρω αν είναι και δική σας αίσθηση ή στον δικό μου τον κύκλο υπάρχει αυτή η έλλειψη. Υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης στον κόσμο σε σχέση με τη διαφορά του τρόπου των μορφών ενέργειας. Δηλαδή, του λες, βρε παιδί μου, κοίτα που ανεβαίνει το φυσικό αέριο. Σου λέει, τι με νοιάζει, εγώ δεν και ο φυσικό αέριο, εγώ έχω πετρέλαιο στο σπίτι και το ρεύμα. Άμα ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, βάζω το καλωριφέρ στο ρεύμα, το θερμοπομπό, ξέρω εγώ, ή βάζω τη θερμάστρα και παίζω εκεί. Και πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις λίγο, ότι κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται, πώς έχουν έρθει έτσι τα πράγματα πια. Είτε μιλάς για φυσικό αέριο, είτε μιλάς για πετρέλαιο, είτε μιλάς για ρεύμα. Το ρεύμα πώς παράγει, πάμε στα βασικά, στα βασικά. Υπάρχει ρευματό δέντρο που βγάζει ρεύμα? Ναι, υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες και λοιπά. Άστο, άστο, δεν έχει προχωρήσει τόσο ακόμα. Δεν είμαστε εκεί, και επίσης υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τα περιβαλλοντικά. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, από πού πρέπει να πας λίγο πίσω, λίγο πιο κάτω. Το ρεύμα δεν καίει πετρέλαιο για να παραχθεί, δεν καίει μαζούτ ή δεν καίει φυσικό αέριο? Τώρα που το λες, λέει, δίκιο έχεις, ναι, τελικά, ναι, αλλά εγώ, λέει, ρεύμα πληρώνω, δεν πληρώνω φυσικό αέριο, άσε που κάποιοι δεν έχουν φυσικό αέριο. Και αρχίζεις να μπαίνεις σε διαφορετική κατάσταση, σε διαφορετική κουβέντα. Μετά, για αυτούς που έχουν φυσικό αέριο, υπάρχει άλλη συζήτηση που σου λέει, ρε γαμώτο, εγώ το έκανα την επένδυση αυτή πριν από μερικά χρόνια και μας είχατε πρίξει, βάλτε φυσικό αέριο, είναι πιο φθηνό, πιο φθηνό, πιο φθηνό, και πήγαν όλοι, βάλανε πολυκατοικίες ολόκληρες, αλλάξανε τους καυστήρες, αλλάξανε τα πάντα, τις σωληνώσεις εκεί τα αυτά, και το κάνανε από πετρέλαιο φυσικό αέριο. Γιατί ήταν, λέει, το φτηνότερο καύσιμο. Ναι, καλά, last year, κυριολεκτικά όμως last year. μετά τη βαθαίνεις λίγο ακόμα την κουβέντα και λες, κοίταξε να δεις φίλε μου, υπάρχει ένας νόμος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που λέει ότι είτε το ρεύμα που καταναλώνεις παράγεται με πετρέλαιο, με μαζούτ, με λιγνίτη, με δεν ξέρω εγώ τι, με κάποιον που κάνει ποδήλατο και κινεί μια γεννήτρια, ένα δυναμό, είτε παράγεται με φυσικό αέριο, θα πληρώνεται σαν να έχει παραχθεί με φυσικό αέριο. Και άρα λοιπόν η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή που καθορίζει και την τιμή του ρεύματός σου στην τελική. Και σου λέει, α, αλήθεια, ναι. Και άρα σε αφορά το θέμα, δηλαδή κάθε κλικ που κάνει η τιμούλα λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, ένα τσαχπίνι ο Πούτιν να μου δώσετε ρούβλια, ένα τσαχπίνι ο Biden ήρθα και θα σας φέρω LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, εντάξει είναι λίγο πιο ακριβό, 3 φορές πιο πάνω, αλλά δεν βαριέσαι τώρα, λεφτά υπάρχουν. Όλα αυτά τελικά στην τσεπούλα σου, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο μπορώ, πιο απλό, να το εκλαϊκεύσω δηλαδή, μέχρι και απλοϊκό μη σας πω ρε παιδί μου, μέχρι και για κάποιον ας πούμε που το έχει καταλάβει αυτό, να πει τι μας λες τώρα, εσένα περίμενα. Αλλά επειδή υπάρχει και ένας κόσμος που δεν το έχει ακόμα αντιληφθεί, νομίζω τουλάχιστον, ή ίσως στον δικό μου τον κύκλο, έτσι όπως το συζητώ, που δεν έχει αντιληφθεί αυτή τη σχέση πετρελαίου, φυσικού αερίου, ρεύματος, αυτών των πηγών ενέργειας, το ενεργειακό που λέμε έτσι, το τεράστιο πρόβλημα αυτό, και αναρωτιέται τώρα τι με νοιάζει εμένα που ο Πούτιν είπε να βάζετε ρούβλια στους λογαριασμούς, να πληρώνετε με ρούβλια το φυσικό αέριο. Τι με απασχολεί εμένα, εγώ έχω να κάνω τίποτα με τα ρούβλια, δεν με νοιάζει, βρούνε εκεί να τα βρούνε μεταξύ τους. Ναι, καλά, είναι μια θεώρηση των πραγμάτων. Μπορείς να κοιτάς από την άλλη όταν σου έρχεται, να μην το, όπως με την ένεση που σου λέει μην κοιτάς, άμα αυτό μην, κοίτα από την άλλη. Αλλά ό,τι θα σε τσιμπήσει, θα σε τσιμπήσει στο τέλος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας, μιας εβδομάδας δύσκολης ειλικρινά, μιας εβδομάδας που μας πήγε λίγο με σκοτσέζικο ντουζ. Έρχομαι ακόμα με τον απόϊχο αυτής της σκληρής εικόνας των τιμητών και των κρεμαλοφόρων έξω από το σπίτι στην Πάτρα, αλλά έρχομαι και με μια κάπως αισιοδοξία. Είδα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και είδα και πολύ κόσμο να λέει το ίδιο πράγμα, ότι ρε παιδί μου αυτή ήταν μια παράδεκτη εικόνα, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, το να πας απ' έξω και να ζητάς την κεφαλή επί πίνακη και να ζητάς αυτοδικία και τον νόμο του Λίντς, και ότι βλέπω δεν ξέρω, χρειαζόταν ένα τέτοιο σοκ για να συμφωνήσουμε ότι έχουμε κατακτήσει, που να πάρει ευχή ακόμα και για τους χειρότερους εγκληματίες σε αυτόν εδώ τον τόπο, ότι έχουμε κατακτήσει ένα νομικό σύστημα, ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, και δεν χρειάζεται να στήσουμε κρεμάλα στην πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα, για να βάλουμε την μητέρα που σκότωσε, που κατηγορείται ακόμα τουλάχιστον, ότι σκότωσε τα παιδιά της. Έρχομαι λίγο πιο αισιόδοξο. Θυμάστε ότι σας έλεγα εχθές, έλεγα ότι ερχόμουν με την αισιοδοξία από τη συναυλία, από τον κόσμο που πήγε έτσι μαζικά, που έδειξε ότι δεν χαμπαριάζει και από τις απειλές είτε του Ιού Μητσοτάκη είτε των Ψαριανών είτε όλων αυτών. Την προηγούμενη σας έλεγα πώς είναι δυνατόν ο κόσμος αυτός να έχει βγει στις ρούγες και να σε κατηγορεί επειδή δεν καταδικάζεις όσο θα περίμενε τον Πούτιν. Και γενικά όλη η εβδομάδα μας πάει κρύο-ζέστη, έτσι, τη μία κρύο, την άλλη ζέστη. Και έφτασες εδώ, στο τέλος, την Παρασκευή, για να έρθει το κρύο κυριολεκτικά μετά, διότι από την αντιπαράθεση του Πούτιν με τη Δύση, ποιος θα την πληρώσει, μάντεψε, ποιος είπαμε, ποιος θα κρυώνει, ποιος θα ψάχνει να δει, ρε εσύ, εγώ ρεύμα είχα, γιατί πληρώνω τόσο πολύ αφού δεν, το φυσικό αέριο δεν με απασχολεί και τα ρούβλια. Ναι, για σένα λέω, για σένα. You have to let that rock out. Για τη θεσινή εκπομπή έχω πάρει πολλά μηνύματά σας, θα προσπαθήσω στο δεύτερο μέρος όσο μπορώ περισσότερα να διαβάσω. Τα καινούργια δεδομένα που έχουμε από σήμερα με την αλλαγή του μήνα είναι ότι ο Πούτιν υλοποίησε την απειλή του και θέτει ως όρο να πληρώνονται τα συμβόλαια τουλάχιστον των χωρών που είναι επιθετικές προς τη Ρωσία. Ναι, μαντέψτε που είμαστε εμείς, εκεί μέσα είμαστε, να πληρώνονται σε ρούβλια και όχι σε ευρώ. Μιλώ για την Δυτική Ευρώπη. Αυτό σε πρώτη φάση αντιμετωπίστηκε, τουλάχιστον χθες βράδυ, αντιμετωπίστηκε σαν πρωταπριλιάτικο. Στη Ρωσία έχουν πρωταπριλιά, δεν το ξέρω, δεν έχω εικόνα. Το έχουν το έθιμο αυτό. Και λένε, ρε, μήπως μας κάνει πλάκα ο Πούτιν κλπ. Κάποιοι δηλαδή το είδανε λίγο σοβαρά, λίγο αστεία. Αλλά μάλλον ο Πούτιν δεν κάνει πλάκα. Μάλλον δεν έχουν πρωταπριλιά, παιδιά, στη Ρωσία αυτή. Ή, εν πάση περιπτώσει, και να έχουν, δεν καταλαβαίνει αυτός από πρωταπριλιές και τέτοια. Και μάλλον το εννοεί. Τους είπε χθες ο Πούτιν, θα πάτε στην ρωσική τράπεζα Gazprom Bank, της Gazprom δηλαδή, που έχει και τράπεζα δική της από ό,τι μαθαίνω, εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό, και θα ανοίξετε λογαριασμό σε ρούβλια και θα μου βάζετε εκεί τα λεφτά αν θέλετε να πάρετε φυσικό αέριο. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν, καλά, τις τράπεζες τις ρωσικές δεν τις είχαν κλείσει? Ναι, τις είχαν κλείσει όλες τις τράπεζες τις ρωσικές, τις είχαν αποκλείσει από το σύστημα, εκτός από αυτές που εμπλέκονται με την ενέργεια, γιατί θέλουμε και να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Οπότε όλες οι κυρώσεις στον Πούτιν ήταν παντού, οπουδήποτε, έφτασαν μέχρι τον Τζαϊκόφσκι, τη λίμνη των Κύκνων, ξέρετε, τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί, εκτός από το φυσικό αέριο, γιατί το φυσικό αέριο το θέλουμε. Και τώρα ο Πούτιν σου λέει, έτσι είσαι, κυρώσεις και σε μένα και στην οικονομία μου και στους ολιγάρχες, τους Ρώσους. Εδώ αρχίσαν να κατάσχουν σπίτια, κότερα, θυμάστε, τα έχουμε πει όλα αυτά. Έτσι μου είστε. Πάτε να πνίξετε τη δικιά μου την οικονομία. Πάω να πει ότι και εγώ θα σας βάλω να πληρώνετε σε ρούβλια, κάτι που σημαίνει ότι στην ουσία θα ανέβει πάρα πολύ η τιμή του συγκεκριμένου νομίσματος και άρα για ένα ρούβλι θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ρωσική οικονομία για να μπορεί να πληρώσει μισθούς, συντάξεις κλπ. Και τους στρατιώτες που κάνουν πόλεμο αυτή την περίοδο. Και τους εκβιάζει, μας εκβιάζει όλους, λέγοντας ότι θα πάτε ή έτσι ή καθόλου. Ή θα κλείσει. No money, no ρούβλι, no honey. Διαβάζω λίγο έτσι, παρατηρώ τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών και ενώ είναι τραγική κατάσταση, δεν είναι για γέλια. Έχουν όμως και την πλάκα τους, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν ξέρω, σήμερα έχω έρθει λίγο με καλύτερη διάθεση και προσπαθώ να το ευθυμίσω λίγο, γιατί σας είπα, η εβδομάδα αυτή πέρασε πάρα πολύ βαριά. Δεν νομίζω, λέει, να υπάρχει έστω και ένας Ευρωπαίος που να γνωρίζει πώς μοιάζουν τα ρούβλια. Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός της Σλοβενίας. Κοίταξε να δεις, μπορείς και να μάθεις πως μοιάζουν, δηλαδή αν χρειαστεί θα το μάθεις. Το βάλω εγώ σε μια φωτογραφία εδώ να το βλέπετε πως είναι το ρούβλι. Βάλω μερικά χαρτονομίσματα, δεν ξέρεις. Στο cover της εκπομπής σήμερα θα έχω ρούβλια, να ξέρετε. Να το βλέπουμε, ρε παιδί μου, σιγά σιγά μαθαίνεις. Μαθαίνεις, πως, αφού λέει ο Πρωθυπουργός εκεί από τη Σλοβενία ότι δεν ξέρουν ούτε οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρουν οι Ευρωπαίοι ούτε πώς είναι το ρούβλι, να κάνουμε το πρώτο βήμα, τουλάχιστον να το μάθουμε. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες, σας είπα, κάποιοι λένε ότι δεν το παίρνουν στα σοβαρά αυτό που λέει ο Πούτιν. Ότι στην ουσία δηλαδή δεν τον συμφέρει και τον ίδιο να κλείσει κάποια στιγμή τη Στρόφιγγα, γιατί μετά δεν θα έχει καθόλου. Είμαστε, παίζουμε τέτοια παιχνίδια τώρα, πόσο η απειλή μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της αύξησης της τιμής, που σημαίνει ότι ακόμα και το μισό φυσικό αέριο να πουλάει ο Πούτιν με αυξημένη τιμή, τελικά τα ίδια λεφτά θα βγάζει, ή πόσο μπορεί να υλοποιήσει η Ευρώπη την απειλή της ότι θα πάρει από τον Biden, όταν με το καλό βρεθεί τόσο πολύ φυσικό αέριο και μπορεί να έρθει, και να μην τον έχει καμία ανάγκη τον Πούτιν και να τον πετάξει σαστημένη λεμονόκουπα. Τέτοιος που είναι, σφαγέα, πώς τον είπε, χασάπης, χασάπης είπε ο Biden ότι είναι ο Πούτιν. Λοιπόν, ο Βέλγος Πρωθυπουργός είπε ότι η αλλαγή του νομίσματος αλλάζει τους όρους των συμβολέων που έχουμε κάνει. Και τα ίδια λέει και ο Γάλλος και τα ίδια λέει και ο Γερμανός, ότι εδώ φίλε μου έχουμε υπογράψει συμβόλαια. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, να ξέρετε, διότι δείχνει λιγάκι αυτή τη διαδικασία με τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Δηλαδή, όταν είμαστε εμείς στην πλευρά αυτού που χάνει από τις εξελίξεις, θυμάστε τα συμβόλαια, θυμάστε τις ρήτρες, όλα τα εργαλεία του καπιταλισμού, ότι εδώ κουμπάρε πού πας, εδώ έχουμε υπογράψει, έχεις βάλει τις υπογραφές σου, έχουμε δεσμευτεί, υπάρχουν το ένα και το άλλο μέρος που στο τέλος έχει και τη ρήτρα και λέει αυτό κλπ. Δηλαδή με τα εργαλεία, τα σωστά τα εργαλεία του καπιταλισμού, όταν ο άλλος σου λέει εγώ θα αλλάξω έναν όρο της σύμβασης. Όταν εσύ έρχεσαι από πριν και λες κλείνω, πετάω έξω από το σύστημα της τράπεζής σου, κλείνω τις επιχειρήσεις τις ρωσικές, κατάσχω των Ρώσων τις περιουσίες. Αυτό κι αν ήταν, σας είπα, έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή για αυτό, ήταν αρχές Μαρτίου, νομίζω 3 Μαρτίου. Ψάξτε να την ακούσετε εκείνη την εκπομπή, μην λέω τα ίδια, που ήταν, λέγεται, η Ευρώπη αυτή η αναρχικιά, που πήγε μια στιγμή ωραία η Ευρώπη και είπε ποιο δικαίωμα ιδιοκτησίας που είναι απαραβίαστο με βάση την αρχή των δικαιωμάτων, και ποια δικαιώματα ιδιοκτησίας τα παίρνουμε όλα. Τέλος ρε παιδί μου, κατάσχεση. Επειδή οι Ρώσοι ολιγάρχες εξυπηρετούν και στην ουσία στηρίζουν και ενισχύουν ένα καθεστώς το οποίο κρίνουμε ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να σου πω όμως αυτή τη σχέση, όταν εσύ κάνεις την κίνηση, όταν εσύ σπάς τους κανόνες που έχει θέσει ο καπιταλισμός, ακόμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιοκτησίας, είναι, ξέρω εγώ, ήταν 3 Μαρτίου. Τώρα που τις πάει ο Πούτιν, είναι παραβίαση των όρων των συμβολέων. Και πού πας και τι πράγματα είναι αυτά, δεν είναι δυνατόν. Θέλω να πω ότι μήπως υπάρχει μια διαφορά, άσχετα ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, αφήστε το λίγο στην άκρη αυτό. Ναι, προφανώς ο Πούτιν κάνει μια βάρβαρη εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά εδώ δεν μιλάς για τα παιδιά που σκοτώνονται, εδώ μιλάς για λεφτά, μιλάς για business. Γιατί στις business από τη μία πλευρά είναι όλα νομιμοποιημένα και από την άλλη πλευρά η κάθε κίνηση όταν σου λέει βάλε μου ρούβλια είναι τι είναι αυτά, σπάς το συμβόλαιο. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς. Αν μπορείτε βοηθήστε. εκείνο δε με, το, με την δέσμευση των περιουσιών, των γιότ, των εξοχικών κατοικιών κλπ. Που έχουν οι Ρώσοι σε όλη την Ευρώπη και τους τα παίρνουν, ήταν μια φοβερή ιδέα που σας έλεγα και στην εκπομπή εκείνη της 3 Μαρτίου ήταν, ναι, ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και μετά. Δηλαδή ξέρω αρκετούς που θα ήταν μέσα στον βασικό κορμό της ιδεολογίας τους, ας πούμε, αυτό το να απαλωτριώσουμε από τους πλούσιους, αν κρίνουμε ότι τα χρήματά τους στηρίζουν, χρηματοδοτούν, ενισχύουν καθεστώτα που είναι προς την, που οδηγούν στην καταπίεση των πολιτών. Δείτε το έτσι λίγο πιο γενικά. Δείτε το λίγο πιο γενικά. Έχω και παραδείγματα. Έχω και παραδείγματα. Δηλαδή, όταν πας και κλέβεις μια τράπεζα, να σας το πω τώρα έτσι αυτό. Πας και κλέβεις, λες, ρε παιδί μου, εγώ δεν κλέβω τους πελάτες. Κλέβω το, από τον πλούτο της τράπεζας, τόσα λεφτά βγάζει. Αν εγώ κρίνω ότι οι τράπεζες ρουφάνε το μεδούλι του λαού, μπορώ να την κλέψω, να την απαλωτριώσω. Αυτό κάνει τώρα και η Δύση στους ολιγάρχες. Δεν είμαι υπέρ των ολιγαρχών, δεν με αφορούν οι περιουσίες τους και τα γιο τους. Αλλά στον πυρήνα αυτού του πράγματος έχει μια διαφορετική σκέψη. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα πράγματα. Θυμάστε κάτι ρουβίκονες, ας πούμε, που μπαίνανε μέσα στα σούπερ μάρκετ και παίρνανε τα τρόφιμα και τα μοιράζανε έξω? Μπορούμε. Γιατί άμα είναι έτσι, δηλαδή αν κρίνεις ότι εκμεταλλεύεται τον πόνο των ανθρώπων και την ανάγκη τους και ότι εν πάση περιπτώσει είναι δίκαιο αυτό που κάνεις, έχεις και παράδειγμα πια. Η επίσημη Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει ότι ενός ανθρώπου μπορώ να πάω να του πάρω, αν είναι Ρώσος, μπορώ να πάω να του πάρω το σπίτι, το γιότ, το αυτό και να σταματήσω την χρηματοδότηση του τάδε καθεστώτος. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω και αν αλλάξουν οι συσχετισμοί και μπορώ να παίρνω εγώ τις αποφάσεις ή σε πιο μικρό επίπεδο εκεί που μπορώ, μπορώ να το κάνω και εγώ, όχι? Να μην σας πω για το άλλο, γενικά για τα θέματα αυτά που συζητάμε εδώ και 40 μέρες. Την απαγόρευση της λίμνης των Κύκνων, την απαγόρευση των, το να πετάμε έξω τους Ρώσους επιστήμονες από τα συνέδρια, το να βγάζουμε οτιδήποτε ρωσικό έχει να κάνει οπουδήποτε υπάρχει. Όλο αυτό είναι, ξέρετε, η λογική. Το έχουν περιγράψει πολύ καλά οι Αμάν σε εκείνα τα παλιά καλά βίντεο, που λέει που σπάγαν τα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη, που λέει γιατί το σπάς αφού είναι αθηναϊκές πινακίδες. Και τι πάνε, αφού λέει έχει αθηναϊκές πινακίδες, το σπάω στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο, επειδή είμαι ΠΑΟΚ, ξέρω. Μα του λέει γιατί, μα αφού είναι αθηναϊκό, και εδώ λες αφού είναι Ρώσοι. Ναι, και ο Τσαϊκόφσκι Ρώσος, και ο Ραχμάνινοφ Ρώσος, και η τάδε εταιρεία ρωσική, όχι, έξω, δρόμο, και ο τάδε επιστήμονας είναι Ρώσος, αφού είναι Ρώσος, τέλος. Yeah. Εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω τελειώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής στην αφορμή αυτής της κουβέντας που άνοιξα τώρα, είναι η απειλή, το διάταγμα μάλιστα, υπέγραψε και διάταγμα ο Πούτιν, που λέει ότι από την Παρασκευή 1η Απριλίου, από σήμερα δηλαδή, πρέπει να πάτε να ανοίξετε λογαριασμούς σε ρωσική τράπεζα, σε ρούβλια, για να μου πληρώνετε σε ρούβλια το φυσικό αέριο. Τα αυτομάτως, λέει, την ίδια στιγμή εκτινάχθηκε η τιμή του φυσικού αερίου στα 124 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συμφέρει ακόμα τουλάχιστον και τον Πούτιν. Γιατί και ό,τι δίνει, το δίνει πιο ακριβά στις επόμενες. Εντάξει, για το συμφωνημένο κομμάτι υπάρχουν συμβόλαια που δεν καθορίζονται κάθε μέρα με την τιμή, αλλά για τα υπόλοιπα τον συμφέρει να αυξάνεται η τιμή. Ακόμα και όταν έρχεται ο Αμερικάνος που του παίρνει τη δουλειά, αλλά δίνει σε τριπλάσια τιμή το φυσικό αέριο, πάλι το συμφέρει τον Πούτιν, γιατί και λιγότερο να δώσει, είπαμε, θα το πληρώσεις πολύ, πολύ ακριβότερα. Ποιος είναι ο μόνος που δεν τον συμφέρει? Για κοίτα από εδώ, από εκεί, για κοιταχτείτε λίγο. Για κοιτάξτε, ποιοι είναι οι μόνοι που δεν τους συμφέρει όλη αυτή η μανούρα. Και ποιοι είναι από την απέναντι πλευρά που κερδίζουν πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά γίνονται από τον πόλεμο. Μεγάλη μπίζνα, παιδιά, ο πόλεμος. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξουν οι δουλειές. Όχι δικές σας, αυτόν. Διάλειμμα και έρχομαι. Bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Andiamo! E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Serrano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo fiore è partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo fiore del partigiano morto per la libertà, e questo fiore del partigiano morto per la libertà, e questo fiore del partigiano morto per la libertà. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe, awing mawe. ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε εκεί και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχω, όπως σας είπα, αρκετά μαζεμένα και για την χθεσινή εκπομπή και κάποια από μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Πριν πάω ωστόσο στα μηνύματα, σας θέλω να σας βάλω, να βάλω έτσι στο τραπέζι, να κρατήσετε τώρα έτσι για το Σαββατοκύριακο ως τροφή για σκέψη λίγο με το μαξιλάρι μας, ξέρω εγώ. Δύο ακόμα ειδησούλες που νομίζω ότι έχουν την σημασία τους μέσα σε όλο αυτό που ζούμε. Από τα προσεχώς. Την επόμενη εβδομάδα, έτσι λίγο για να κάνετε και το πρόγραμμά σας. Την επόμενη εβδομάδα, την 5η συγκεκριμένα, 7 Απριλίου, και όσο πηγαίνουμε προς τα εκεί, από την Δευτέρα ειδικά θα έχουμε να το συζητάμε, θα γίνει η προγραμματισμένη ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Ήδη επί αυτού έχει αρχίσει ο καυγάς και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Κάποια κόμματα έχουν πει ότι δεν θα συμμετάσχουν καθόλου, το ΚΚΕ δηλαδή. Κάποια κόμματα έχουν πει ότι θα συμμετάσχουν δια αντιπροσώπευσης συμβολικής, γιατί δεν θέλουν και να γυρίσουν εντελώς την πλάτη και να κάνουν μούτρα στο Ζελένσκι. Εξάλλου είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος ενός λαού που βασανίζεται. Το ΚΚΕ λέει ξεκάθαρα ότι ο Ζελένσκι είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Λέει επίσης ότι έχει ξεκινήσει μία αποκομμουνιστικοποίηση μέσα στην Ουκρανία με διωγμούς κομμουνιστών κλπ. Του τα έχει μαζεμένα για πολλά πράγματα και για όλους αυτούς τους λόγους έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και είπε ότι εμείς εκείνη την ώρα θα είμαστε κάπου αλλού, δεν θα έρθουμε μέσα στη Βουλή να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Υπάρχουν κάποια κόμματα που λένε, καλά η Νέα Δημοκρατία το προκάλεσε, δεν χρειάζεται να σας το πω, είναι και μέσα στη γενικότερη τακτική, στείνω επικοινωνιακά σόου για τον Κυριάκο ώστε να μπορέσει να κάνει το κομμάτι του και να φανεί και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει είναι καλό παιδί σε σχέση με τους σχεδιασμούς της Δύσης κλπ. Του ΝΑΤΟ ανήκουμε στη Δύση, μην το ξεχνάτε, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ είπανε ότι είναι μάλλον αυτονόητη η συμμετοχή και η πρόσκληση και ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσαν να πούνε όχι. Θετική κίνηση αλληλεγγύης την χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτονόητη αποδοχή του αιτήματος είπε το ΚΙΝΑΛ, έτσι για να σας τα λέω με τις δικές τους φράσεις, να μην αδικήσω κανέναν. Υπάρχουν άλλοι δύο στη Βουλή που βάζουν ένα ερώτημα που λένε καλά θα μας μιλήσει ο Ζελένσκι, γιατί να μην μπορούμε να ρωτήσουμε και εμείς κάποια πράγματα. Αυτό το λέει το Μέρα 25, ο Βαρουφάκης δηλαδή, και ο Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι η πρώτη φορά νομίζω, δεν θυμάμαι, διορθώστε με, που θα πω καλή κουβέντα για τον Βελόπουλο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό έχει δίκιο, μαζί με τον Βαρουφάκη. Όχι ότι το ΚΚΕ έχει άδικο, όχι ότι ο Ζελένσκι δεν είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά αφού θα έρθει που θα έρθει, άντε να δεχτώ και ότι είναι μια θετική κίνηση αλληλεγγύης που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι όντως, διότι είναι όπως και με τη σημαία που σας έλεγα στην συγκέντρωση. Ως τι θα την αντιληφθεί στη σημαία? Η σημαία θα είναι αυτή που σκεπάζει τους ανθρώπους που ξεριζώνονται, τις μανάδες με τα παιδιά, και άρα στο πανί της σημαίας θα δεις αυτονών τα πρόσωπα, ή θα δεις το πρόσωπο μιας εξουσίας, μιας ηγεσίας που έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτή τη χώρα για το πώς φτάσαμε σε αυτόν τον πόλεμο. Και εκεί οι γνώμες δίστανται. Ομοίως και με τον Ζελένσκι. Τι εκπροσωπεί ο Ζελένσκι? Είναι ο ηγέτης μιας χώρας που βασανίζεται αυτή τη στιγμή? Προφανέστατα είναι. Προφανέστατα. Οπότε έχει βάση αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θετική κίνηση αλληλεγγύης. Άντε και του Κινάλ. Αυτονόητη αποδοχή του αιτήματος με αυτή την οπτική, ναι. Αλλά ρε αδερφέ, να ξεχάσω το άλλο. Γι' αυτό σας λέω ότι μάλλον οι άλλες δύο απόψεις, η άλλη άποψη που την εκφράζουν δύο, ο Βελόπουλος και ο Βαρουφάκης, θα έσωζε λίγο τα προσχήματα. Όχι ότι θα πάρεις απαντήσεις, δεν θα κάνεις συνέντευξη τώρα με τον Ζελένσκι στη Βουλή. Αλλά ρε παιδί μου, τουλάχιστον να έχεις θέσει κάποια ζητήματα, να έχεις βάλει κάποια θέματα. Για παράδειγμα, εμείς ως χώρα για την Ουκρανία έχουμε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι σας θυμίζω έχεις πάνω από 100.000, 150 τους ανεβάζουν κάποιοι, ομογενείς μας στην Ουκρανία, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και του πληθυσμού του εκεί, αλλά που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και για μας. Αν υποθέσουμε ότι ο ελληνισμός, να βάλω μέσα οι ξεριζωμένοι, οι ομογενείς, οι άνθρωποι που και τους οποίους θέλουμε, ολόκληρη επιχείρηση κάναμε με τον πρόξενο για να τον βγάλουμε εκεί, και φτάσανε να τον ταΐζουν του Αζόφ, οι ακροδεξιοί, τουλάχιστον έτσι είπε ο ίδιος. Να μην ρωτήσω τώρα τον Ζελένσκι, όχι εγώ, οι αντιπρόσωποί μου στη Βουλή, να μην ρωτήσω τον Ζελένσκι, ρε παιδί μου, με τους Έλληνες εκεί τι γίνεται? Γιατί οι Έλληνες είχαν ήδη από το 14 καταγγείλει ότι υπόκεινται διωγμούς από τους στρατιωτικούς, ότι τους έχει απαγορευτεί η χρήση της γλώσσας της ελληνικής. Έχω να πω μερικά πραγματάκια θέλω να σου πω στο Ζελένσκι. Ναι, τώρα είναι ο πρόεδρος ενός βασανισμένου λαού που ξεριζώνεται και που δέχεται επίθεση από τον Χασάπι Πούτιν. Αλλά εγώ πρέπει να τις ξεχάσω όλες τις ερωτήσεις μου και πρέπει να είμαι εκεί μόνο για να χειροκροτήσω? Γι' αυτό καλύτερα κάνει το κουκουέ που σου λέει, άμα είναι έτσι, τι ακάτσω εγώ να κάνω εκεί τον κλακαδόρο τώρα, βαράω παλαμάκια. Άντε ρε, φύγετε από εδώ, πάμε για καφέ. Ή θα πάμε στους δρόμους, στους αγώνες, στους λαϊκούς. Θα τα ξαναπούμε γι' αυτό. Κρατήστε το λιγάκι. Γιατί ακόμα είναι νωρίς, είναι την Πέμπτη που μας έρχεται και μέχρι τότε θα φουντώσει. Θα ακούσετε και άλλη κουβέντα, θα ξαναπλακωθούμε. Είναι βέβαιο, δεν υπάρχει περίπτωση με την άλλη πλευρά που θα λέει, μα εδώ δεν σε κρατάτε, είσαι σε αποστάσεις κλπ. Κλπ. Κρατήστε το λίγο στην άκρη, κλείνω την παρένθεση. Η δεύτερη δισούλα έχει να κάνει με μία παράμετρο του πογκρόμ και των αγανακτισμένων αυτών έξω από το σπίτι στην Πάτρα που σας έλεγα χθες. Πήρα μερικά ερωτήματα, γιατί ρε παιδί μου η αστυνομία, που συνήθως, δηλαδή αν θυμάστε, η αστυνομία είναι κέρβερος, δεν επιτρέπει, δηλαδή το έχω δει με τα μάτια μου, θυμάστε πέρυσι στο Πολυτεχνείο, το έχω δει στο Ηράκλειο, σε διαδήλωση. Δεν επέτρεπε, ήταν απαγόρευση. Α, άλλαξε και ο αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Καραμαλάκης, που ήταν και κριτικός. Έφυγε, αποστρατεύτηκε. Και ήρθε άλλος αρχηγός. Είχαμε κρίσεις στην αστυνομία. Ο Καραμαλάκης στο ενεργητικό του θα γράψει δύο απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των δύο ατόμων. Επί χούντας γίνονταν αυτά. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται τώρα να την πάρετε κι εσείς έτσι να την αξιολογήσετε παραπάνω από αυτό που σας λέω, και θα γράψει και διάφορα άλλα και κάποιες επιτυχίες φυσικά, για να είμαι δίκαιος. Σε κάθε περίπτωση όμως Εκείνη την περίοδο της απαγόρευσης κυκλοφορίας που δεν θέλαμε να διαδηλώσουμε για το Πολυτεχνείο, δεν θέλανε να διαδηλώσουμε για το Πολυτεχνείο, με το που άνοιγε ένα πανό ήσασταν τρεις άνθρωποι. Γινόσασταν πέντε και ανοίγατε ένα πανό, χραπ μέσα κατευθείαν. Τώρα εκεί είχε αστυνομία έξω από το σπίτι, είχε και καμιά εκατοστή αυτούς που σας έλεγα εχθές που φρίκαρα με όλη αυτή την εικόνα και με το να μπείτε να το ακούσετε το ηχητικό. Ηχητικές παρενοχλήσεις στο site, αν δεν το ακούσατε, χρειάζεται για να καταλαβαίνεις ποιο είναι το τέρας που έχεις εδώ δίπλα σου. Και έλεγαν όλοι, ή με ρωτήσανε και κάποιοι, μα η αστυνομία ρε παιδί μου, καλά δεν μπορούσε να κάνει ένα έτσι, να το σπί... άντε τώρα, άντε, σπίτια σας. Πήρα την απάντησή μου. Πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Είναι προχθεσινό, από το προχθεσινό βράδυ είναι αυτό, απλά το είδαμε καθυστέρηση. Αυτοί που μαζεύτηκαν αυτή την ώρα έξω από το σπίτι στην Πάτρα, της μάνας στην Πάτρα, δεν θέλουν να τους λιντσάρουν, αλλά τους πνίγει το άδικο. Τόσο καιρό αγωνιούσαν και αισθάνθηκαν ότι τους εξαπατούσαν, είπε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αττικής, Καλιακμάνης είναι το όνομά του, στα πάνελ είναι συχνός Θαμώνας, είπε δηλαδή ότι αυτοί εκεί, για να καταλάβετε που με ρωτάτε γιατί δεν τους διώχνει η αστυνομία, γιατί η αστυνομία πιστεύει, ή τουλάχιστον ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων στην Αττική πιστεύει ότι έχουν δίκιο ρε παιδί, εξαπατήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και τώρα είναι εκεί για να λιντσάρουν, οπότε λέει δεν είναι... Όχι, μην το παίρνετε τώρα κι εσείς να τους λιντσάρουν. Τους πνίγει το άδικο. Και τα λέει ο αστυνομικός αυτό. Και ο πρόεδρος των αστυνομικών. Που λες, άμα είναι έτσι ο πρόεδρος, φαντάζομαι ότι είχε από κάτω. Κρατήστε το κι αυτό στην άκρη. Πηγαίνω στα μηνύματά σας ξεκινώντας από αυτό το θέμα. Ο Χρήστος μου γράφει, είναι οι ίδιοι. Μετακόμισαν από την Κάρπαθο στην Πάτρα. Εκεί δεν ούρλιαζαν αλλά μιλούσαν χαμηλόφωνα, ψιθυριστά, κρυφογελούσαν ικανοποιημένοι. Τους έθρεφε η διαπόμπευση, το κουτσομπολιό και η αδυναμία διαχείρισης από τον ευάλωτο πατέρα. Εννοεί φυσικά για τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε όταν εκεί η τοπική κοινωνία δεν ανεχόταν την εικόνα του γιού του. Είναι οι ίδιοι που δίνουν τις τηλεθεάσεις στη φρίκη, που δεν αειδιάζουν και την επόμενη μέρα πάλι θα ανοίξουν ανυπόμονα την τηλεόραση Παύλα Κλειδαρότρυπα. Για το τι πουλάει είναι 100% ευθύνη του καταναλωτή, τηλεθεατή. Είναι οι ίδιοι που δεν θα οργιστούν ποτέ με κανέναν σκηνοθέτη, μεσίτη ή κοσμηματοπόλη, ακόμα και αν μπροστά στα μάτια τους σκοτώνεται κάποιος. Που σιωπούν ακόμα και όταν γνωρίζουν για εγκλήματα που συμβαίνουν δίπλα τους και μετά είτε οργίζονται σε εισαγωγικά και ζητούν λιθοβολισμό, είτε πέφτουν από τα σύννεφα. Βλέπεις κάποιους από τους οργισμένους στην Πάτρα να χαμογελάνε. Είναι τόσο στενοχωρημένοι και οργισμένοι που χαμογελάνε. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία ήταν και είναι βαθιά συντηρητική. Και ειδικά αυτή η ελληνική επαρχία. Έτοιμη πάντα να κατασπαράξει. Οτιδήποτε άλλο είναι παρέκκληση, είναι δυστυχώς μειοψηφία. Μειοψηφία δυστυχώς είναι αυτή που μας έδωσαν αχτίδα αισιοδοξίας με την συμπαράσταση στον κάθε Σαϊντού, εννοεί φυσικά τον μαθητή από το σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Θα αλλάξει αυτό κάποια στιγμή, αλλά μάλλον θα αργήσει. Χρήστο, σε αυτό το τελευταίο έχω μερικές αμφιβολίες. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξει. Βλέπω και νέους ανθρώπους. Εκεί αν παρατηρήσεις λίγο την εικόνα στην Πάτρα, ήταν και νέοι άνθρωποι, 20-25. Νέοι άνθρωποι ήταν και στη συναυλία για την Ουκρανία. Κάποιος πρέπει να υπερισχύσει σε αυτό. Δεν ξέρω όμως αν, δηλαδή δεν βλέπω ηλικιακό διαχωρισμό να είναι μόνο η πιο μεγάλη συντηρητική κλπ. Βλέπω και καινούριο κόσμο που βγαίνει. Δες τι έγινε με τα εμβόλια. Δες τι έγινε, έχω δει ανθρώπους στην ηλικία μου και πιο νέους από την ηλικία μου που να λένε μας αλλάζει το DNA, μας κάνει αυτό και λοιπά. Και λες ρε εσύ, καλά να μου τα πει ο παππούς πάει κάθε μέρα στην εκκλησία, εσύ. Ναι, λέει μας αλλάζει το DNA. Δηλαδή δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι κάποτε λέγαμε θα έρθουν οι νέοι, θα τα βάλουμε. Τώρα εγώ βλέπω εδώ, ξέρω εγώ, ή τους λες, ξέρω εγώ, να μείνουν αυτό από το δισκοπότηρο και σου λένε, σε κοιτάνε περίεργα. Το δισκοπότηρο να μην, να αλλάξουμε κουταλάκια. Ναι, οι άνθρωποι. Οπότε, Χρήστο, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το πόσο γρήγορα θα αλλάξουν όλα αυτά. Στο υπόλοιπο μήνυμά του ο Χρήστος, θέλω να σας το διαβάσω, τουλάχιστον να σας το αναφέρω γιατί είναι αρκετά μεγάλο, μου περιγράφει τον τρόπο που έχει διαλέξει να μην ενημερώνεται, να κλείνει, που μου λέει δύο φορές έχεις κάνει προτροπή αυτή την εβδομάδα να κλείσουμε τις τηλεοράσεις. Μου λέει, εγώ το έχω κάνει. Όχι από μένα, το έχει κάνει από πολύ καιρό, από χρόνια προφανώς. Να μην ανοίγει, να μην παίζει τηλεόραση, να εκπαιδευτείς να μην τη χρειάζεσαι. Να ψάχνεις από αλλού, να διαβάζεις τουλάχιστον, ακόμα και από το ίντερνετ. Ο Χρήστος μου λέει, ούτε social media, ούτε. Εγώ σε θαυμάζω. Εγώ δεν μπορώ. Και λόγω δουλειάς δεν μπορώ να τα κλείσω. Αλλά την τηλεόραση, ως ένα βαθμό μπορώ. Αλλά λέει, δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το για λίγο, για μια εβδομάδα, ρε παιδί μου. Για λίγο, έτσι, να δεις ότι μετά μπορεί και να μην επιστρέψεις πίσω. Ειδικά εκείνη την κατάσταση που σε πολλά σπίτια υπάρχει, και εγώ, Χρήστο, σε τέτοιο σπίτι μεγάλωσα, να παίζει μια τηλεόραση εκεί συνεχώς, πολύ τηλεόραση, πολύ τηλεόραση. Είναι έγκλημα αυτό, μην το κάνετε στα παιδιά σας, αλήθεια, μην το κάνετε. Διαλέξτε όσο μπορείτε με το σταγονόμετρο, με αυτό, αλλά μην την αφήνετε, μην το αφήνετε να παίζει το χαζοκούτι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ για να έχετε παρέα. Βρείτε άλλη παρέα, βάλτε ραδιόφωνο στο, βάλτε μουσική, κάνε κάτι άλλο. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Ελπίζω να μας ακούνε και να κάνουν και άλλοι το ίδιο. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends about to hear. My baby came down from Romania. She was a queen of. Ο φίλος ο Νίκος, από τους πολλούς, είστε πολλοί Νίκοι, Νίκος Β, να πω στο τέλος, έτσι, το Β. Τι να σου πω, μου λέει, στο μυαλό μου είσαι, ξύπνησα με αυτές τις σκέψεις για το θέμα στην Πάτρα, που το πρωί-πρωί μετουσίωσες σε εκπομπή. Είναι δύσκολο να τα βάλεις σε λόγια αυτές τις σκέψεις, καμιά φορά συναντιούνται, ευτυχώς Νίκο, συναντιούνται οι σκέψεις μας πάνω στα ίδια λόγια. Επίσης μου στέλνει ένα κείμενό του, ένα δημοσίευμα του από το Facebook, στη σελίδα του, που επίσης προσπαθεί και εκείνος. Ναι, όλοι, γι' αυτό σας λέω, μου δώσε μια ελπίδα από χθες και είναι κάπως καλύτερη η αίσθηση που έχω για τα πράγματα. Είδα πολύ κόσμο να μιλάει γι' αυτό, για αυτή τη φωτογραφία, με τους ανθρώπους με τα κινητά να φωτογραφίζουν ένα κλειστό πατζούρι που πάνω έχουν γράψει τη λέξη θάνατος. Και είδα πολύ κόσμο, και τον Νίκο και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, να μιλούν και να λένε ότι αυτό δεν είναι η εικόνα που θέλουμε για την κοινωνία. Και αυτό μπορεί να σου δώσει μια μικρή ελπίδα. Άλλος Νίκος, Νίκος Π στο τέλος. Μου στέλνει αυτές τις κατάρες της μάνας όταν έβλεπε το φως στο τούνελ για την υπόθεση με τη μικρή Άννη, αν θυμάστε, που επίσης και εκείνη έλεγε να πεθάνουν, αλλά το ανέφερα και χθες. Για το πώς κάνει κύκλο όλο αυτό το πράγμα, για το πώς τα πράγματα σου δείχνουν ότι μπορεί να είσαι ο ακριβώς επόμενος και για το ότι δεν μπορεί να είσαι εξαιρετικά καθαρός όταν είσαι εκεί να ζητάς λιθοβολισμούς. Κάτι άλλο γίνεται. Η φίλη Μυρσίνη μου γράφει, γιατί κάτι μου λέει ότι ο ίδιος φρικιαστικός όχλος που αντί για δάδες είχε smartphones είναι ο ίδιος που περνούσε μπροστά από την 8χρονη που εγκλωβίστηκε στη σειρώμενη πόρτα του εργοστασίου σφυρίζοντας αδιάφορα ή κλωτσώντας τη για να δει αν ζει. Γιατί σας περνάει από το μυαλό, γιατί είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ο φίλος ο Γιώργος, υπήρχε κάποτε μια δημοκρατία που είχε έναν τρόπο να εξερευνεί ο πολίτης τον άνθρωπο, να εξερευνά ο πολίτης τον άνθρωπο. Μιλώ μου λέει για την αρχαία Αττική τραγωδία. Τα πάθη των ανθρώπων ήταν και τότε τα ίδια. Η Αττική τραγωδία όμως ακουγόταν. Οι θεατές γιούχαραν, επεφημούσαν, έβριζαν. Το έργο όμως ακουγόταν. Ακούστηκαν οι τροάδες μετά τη σφαγή στη Μήλο. Ακουγόταν ο Ιδίποδας, ακουγόταν και η Μύδια. Το βήμα προς τον άνθρωπο είχε γίνει με το λαό. Σήμερα καθένας που θέλει να αναζητήσει τον άνθρωπο τον αναζητά μόνος. Είναι πολύ δύσκολο να συζητήσεις τις τραγικές αποφάσεις και ενέργειες ενός ανθρώπου που ξεπερνά τα όρια. Και λιντσάρουμε. Το 2022 η πολιτεία ως μηντιακή δεν ενδιαφέρεται να δώσει στον πολίτη την ευκαιρία να καλυτερέψει την κοινωνία του σκεπτόμενος. Ας θυμηθούμε το μακελιό του νεοναζί στην Νορβηγία, τη συνέντευξη ενός πατέρα, ενός από τα θύματα που δεν ήθελε να αποδοθεί θανατική ποινή στον ένοχο για να μπορέσει η κοινωνία να συνεχίσει και να γίνει καλύτερη, μου γράφει ο Γιώργος. Give a bit of to me and I give a bit of to you. Give a bit of to me and I give a bit of to you. Ο Μήνος Ίκαρος μου λέει για το χαστούκι που σας έλεγα αυτή την ιστορία εκεί, την παπάντζα όπως είπα εγώ από το Hollywood, από τα Oscar. Με το χαστούκι λέει έχουν μασίσει όλοι και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Ποτέ μου δεν έχω δει τα Όσκαρ, αλλά επειδή έπαιξε πολύ η είδηση την επεξεργάστηκα. Πες μου σε παρακαλώ, μου λέει, πόσο αφελής είναι ο κόσμος να πιστέψει αυτό το πράγμα. Και με προβληματίζει το ότι αν πιστεύουμε αυτή την παπάντζα, φαντάσου τι μπορούν να μας σερβίρουν. Ένας φίλος μου λέει ότι εδώ και 1,5 χρόνο δεν υπάρχει πλέον ελπίδα. Αρχίζω να το πιστεύω δυστυχώς. Πάντα του λέω υπάρχει κάτι που δεν έχει και δεν έχουν χαθεί όλα. Δυστυχώς αρχίζω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ελπίδα πλέον. Αν πιστέψουμε ότι το χαστούκι με κάλυψη 38 καμερών από όλες τις γωνίες για να έχουμε μία και μοναδική λήψη από τη γωνία, από μία μόνο γωνία, είναι απίστευτο. Για τα Αμερικανάκια καλό είναι συνηθισμένα να τρώνε ότι τους σερβίρουν στο γυαλί προφανώς. Άλλος Νίκος, ο τρίτος, γάμα στο τέλος. Συμπέρασμα από την απόφαση για το δικαστήριο στα Χανιά για τα δύο παιδιά που δολοφονήθηκαν από τον οδηγό που οδηγούσε πιωμένος χωρίς δίπλωμα κλπ. Σας τα είπα. Τα 6 χρόνια μου λέει που είπες εχθές, πάει να πει ότι 3 χρόνια φυλακή το κεφάλι. Άστα. Give a bit of to me and I'll give a bit of to you. Είναι σαν να του λέει βγες έξω και συνέχισε να σκοτώνεις. Μα δεν είναι να βγει έξω, Νίκο. Δεν θα μπει ποτέ μέσα. Είναι με αναστολή. Συνέχισε κανονικά τη ζωή σου. Are you question or answer? For me, you are an enigma. For me, you really are a mystery. Τελευταίο μήνυμα, οι φίλοι, η Στήλια από Ικαρία μου λέει, ακούω από Ικαρία, έχει σηκωθεί η τρίχα μου με αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Φοβόμουν από το πρωί ότι κάτι δεν πάει καλά και όλο αυτό τον όχλο και το μίσος που ξεπετάγεται από τις οθόνες. Γι' αυτά μου γράφει. Να είστε καλά. Έχω αρκετά ακόμα, αλλά δεν τα προλαβαίνω όλα. Από Δευτέρα τα υπόλοιπα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Message in a bottle.